Powstaje film naprawdę wstrząsający, który będzie zostawał w widzu z fascynującymi postaciami, z bardzo silnym przesłaniem, z uniwersalną wymową. I to się wszystko sprawdziło. Natomiast oczywiście nie planuje się produkcji filmu, który ma zdobyć nominację do Oscara. To tak nie wygląda. Ale planuje się produkowanie filmu, który ma być jak najlepszy. Pamiętajmy, że on został już sprzedany bodajże do ponad 45 krajów, na wszystkich kontynentach. Ten film trafia wszędzie, do emocji każdego widza na każdej szerokości geograficznej. No to jest niezwykłe. Ale ten odbiór filmu, domyślam się, że w różnych miejscach, w różnych krajach, on jest inny. Tutaj miałam przyjemność być na kilku pokazach, czyli miałam przyjemność obserwowania reakcji też publiczności. Oni się w innych momentach faktycznie śmieją, ale tak naprawdę dla nich to jest taka uniwersalna historia. Historia o człowieku, który zmienił życie tego miasteczka i tą całą historię. I to są też pytania, które bardzo często były zadawane Bartkowi. Wydaje mi się, że ważniejsze niż tematy związane z kościołem czy z religią, bo to jest bardziej film o duchowości, zwłaszcza o duchowości młodych ludzi. To jest powód, dla którego my w ogóle chcieliśmy ten film wyprodukować, że to jest temat i nawet jak prezentowaliśmy ten projekt za granicą, to wiele osób o tym mówiło, że to jest temat niepodejmowany albo rzadko podejmowany we współczesnym kinie, czyli duchowość młodych ludzi. Bo to jest w ogóle coś... młodzi ludzie robią ten film, młody tak, operator, tak. Młody scenarzysta, tak, młodzi aktorzy. Tacy młodzi jesteśmy. Tak, młodzi aktorzy. I to jest naprawdę rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo zazwyczaj o tych młodych ludziach opowiada się w takim, mówiąc kolokwialnie, bardzo rozrywkowym stylu zazwyczaj, a tu opowiadamy o tym, że ci młodzi ludzie, niezależnie od tego, co z zewnątrz obserwujemy, mają też określone skrywane lęki, marzenia, namiętności, potrzeby. Ten film jest o tym, a jednocześnie o czymś, co dotyka, to wydaje mi się kluczem do tego odbioru na całym świecie i on jest wspólny wszędzie pod tym względem, jednocześnie nawiązuje do funkcjonujących na całym świecie obecnie podziałów pomiędzy ludźmi, że bardzo często jesteśmy podzieleni na takie dwa plemiona i to nie jest absolutnie case Polski, to jest case Stanów Zjednoczonych, to jest case Francji, Anglii, wielu, wielu krajów, gdzie nagle radykalizują się różnego rodzaju postawy, konflikty, a nasz bohater dąży do tego, żeby tych ludzi pojednać. To chyba w Polsce Piotr Zaremba napisał taką fajną recenzję po Gdyni tego filmu, że to jest film, który ma szansę łączyć widzów, ma szansę łączyć... W tym świecie pełnych podziałów, tak, różnego tak, rodzaju, religijnych, też politycznych. To jest taki film, który jest zrozumiały, tak? To nie jest film, który jest naszym polskim filmem stricte. Oczywiście myśmy go zrobili, w Polsce się wydarzył, natomiast ta historia mogłaby się zdarzyć wszędzie. I to też odbierający za granicą we wszystkich krajach widzą tak, i czują. Ale mówię o tym, że to wynika z tego przesłania i z tego, nawet nie stricte z intrygi fabularnej, tylko z tego, do czego dąży bohater, jaki jest jego cel i jakie tam jest to podstawowe drugie dno, które jest w tej historii. Jak widzicie szansę tego filmu na Oscara? Co wam ludzie mówią, z którymi rozmawiacie? Inni filmowcy, nie tylko polscy, ale także zagraniczni, z którymi się tutaj spotykacie, ludzie, którzy robią promocję waszego filmu, jak oni oceniają szansę Bożego Ciała na Oscara? Jak żeśmy przyjechali z Leszkiem w grudniu tutaj, to mieliśmy spotkanie z agentami, pamiętasz, gdzie usłyszeliśmy, że ten film na shortlistę się nie dostanie, tak? Znaczy myśmy o shortliście zawsze marzyli i to dla nas już była wygrana. Natomiast tak, ci filmowcy, z którymi ja się spotykałam, to nie mogą się nadziwić na temat budżetu tego filmu i tutaj mają tak zwany, jak ja to mówię, łapiemy gałki. A jaki był ten budżet? 5,250. Złotówek? Złotówek, więc za każdym razem jak pada taka piłeczka, oni się mnie pytają ile, no to ja im zadaję pytanie, a ile wy uważacie, więc jak odbijamy się... Bo to jest 1,300,000 dolarów, więc to jest dla nich to jest śmieszne. Więc uwzględniając budżet tego filmu, uwzględniając środki, jakie mieliśmy na promocję, które tak naprawdę pochodziły właściwie w decydującym stopniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a nie od jakiegoś silnego amerykańskiego dystrybutora i tutejszej machiny promocyjnej, to jednak zaczęliśmy bardzo daleko. Ale jak teraz widzicie te szanse? Przy tym budżecie, przy tych środkach, jakie mieliście na promocję? Ja podkreślam cały czas, myśmy już naszego Oscara wygrali w momencie, kiedy znaleźliśmy się w tej piątce. Mamy pechowy rok, ponieważ mamy ten Parasite, który ja bardzo lubię, a z drugiej strony nienawidzę i mamy bardzo mocnego Almodovara i jesteśmy racjonalni, więc szanse widzimy takie, że myśmy już go zdobyli, ponieważ jesteśmy w tej piątce. Ja to widzę tak, mów Leszek, jak ty. A co Parasite wam zrobił pani, że pani go nienawidzi? Ja go kocham, ale go nienawidzę. Dlaczego w tym roku? Mógł być rok wcześniej albo rok później, no. Tak, bo to jest taki film, który rzeczywiście zagarnia wszystko, ale dlatego właśnie bardzo mocno mu kibicujemy w kategorii najlepszy film, bo może wtedy zwolni się w kategorii najlepszy film zagraniczny, tak. Ale co robi, żeby wypromować ten film, ile wydaliście na promocję? Bo na przykład tak piszą amerykańskie media, że sam Netflix wydał na promocję swoich filmów 100 milionów dolarów. Nie chcę w tej chwili przestrzelić, ale wydaje mi się, że licząc wszystkie do tej pory poniesione wydatki na promocję, to nasz budżet promocyjny by się zamykał mniej więcej w kwocie 500 000 dolarów. Więc to jest taka różnica, ale mimo wszystko dzięki temu, że ta kampania nasza jest bardzo dobrze stargetowana, dzięki temu, że udało nam się rzeczywiście nawiązać współpracę z świetną agencją PR-ową i te dziewczyny wykonały tutaj fantastyczną robotę. Udało się uzyskać uznanie wielu branżowych pism, jak chociażby Deadline. To niezależnie od tego, że my nie mamy takiego dużego budżetu, to udaje się docierać tam, gdzie trzeba, czyli do tych ludzi, którzy decydują. A co zdecydują, to ciężko powiedzieć. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo miałam takie spotkanie tutaj z producentem pewnym, który do mnie powiedział: Holender, nigdzie was nie widzę. Co otwieram branżowe pisma, widzę Parasite, co robię, i faktycznie poszłam do... Almodovara też widać. Ale poszłam, Holender, do tego, do Garage Agency, i tam czekałam chwileczkę, przyszłam za wcześnie, więc tam leżało dużo tych gazet lokalnych, tutejszych, i faktycznie nas, byśmy byli na jedną, jedyną reklamę znalazłam, ale jednak to jest tak, te wszystkie, ta cała praca, którą wykonał tutaj w ciągu ostatniego miesiąca Janek Komasa, był też z nim, kilkakrotnie przyjeżdżał Piotrek Sobociński, Bartek Bielenia, Mateusz Pacewicz, to, że oni po prostu dotarli też do dużej grupy członków Akademii, a później to już poszedł taki, moim zdaniem, też w dużej mierze marketing szeptany. Tak, trzeba pamiętać, że te kampanie, o których rozmawiamy tutaj, duże, one też są kampaniami już dedykowanymi również do widowni. Boże Ciało wchodzi do amerykańskich kin w połowie lutego. Dystrybutor pierwotnie planował premierę później, ale kiedy okazało się, że jednak jest shortlista oscarowa, jest szansa na nominację, to przyspieszył te działania. Kilka lat temu Ida, rok temu Zimna Wojna, teraz Boże Ciało. Czy to jest przypadek, czy coś dzieje się w polskim kinie, że coraz częściej jest ono doceniane na świecie? Jak państwo sądzą? Wydaje mi się, że my po prostu robimy coraz lepsze filmy i to jest też na takiej zasadzie, że te filmy docierają do coraz szerszej widowni. Ale co, polskie filmy stały się bardziej uniwersalne, bo jesteśmy bliżej świata i zaczynamy mówić wspólnym językiem, czy coś innego się stało? Oczywiście ciężko mówić tak za całe polskie kino, bo zawsze w każdej kinematografii są twórcy wybitni, są dzieła, które trafiają na arenę międzynarodową, są filmy lokalne, są filmy udane, nieudane, ale prawda jest taka, że jest coraz większy procent filmów udanych w Polsce, który wynika z kilku czynników. Po pierwsze, większego obycia, świadomości, wykształcenia, wiedzy filmowej polskich twórców, którzy się rozwijają. Oni się też rozwijają nie tylko dzięki temu, jak sami się kształcą, ale dzięki temu, że też polski kino ma coraz solidniejsze budżety, dzięki nie tylko PiS-owi, ale też coraz większej ilości podmiotów prywatnych, które pojawiają się na rynku, inwestujących w polskie kino, które też z kolei jest coraz bardziej dochodowe, coraz więcej filmów przekracza granicę miliona widzów w kinach. Z każdym rokiem rośnie ta widownia na polskich filmach, to napędza całą gałąź gospodarki, jaką jest w ogóle przemysł filmowy, a to siłą rzeczy powoduje, że powstaje coraz więcej lepszych filmów, bo powstaje w ogóle coraz więcej filmów, więc nawet na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa jest coraz więcej dobrych. Czegoś lepszego, nie? No ja dokładnie myślę to samo, natomiast generalnie to jest też tak, że no po prostu jak masz dobry scenariusz i dobrych twórców, a myśmy mieli totalne szczęście, ponieważ każdy jeden członek tej ekipy był naprawdę bezcenny, może tak to nazwę, więc naprawdę mieliśmy dużo, dużo szczęścia. Każdy szef pionów, to była tak fajna praca zespołowa i tak fajnie się to wszystko potoczyło. Wymieniać wszystkich nie będziemy, bo to bez sensu, ale mówię, każdy tutaj włożył taką cegiełkę, że z tej cegiełki ładny dom powstał, prawda? A ekipa Bożego Ciała naprawdę liczna w tym roku w Los Angeles. W tej ekipie nie tylko reżyser filmu Jan Komasa, nie tylko aktorzy, ale także producenci filmu Aneta Hickinbottom i Leszek Bodzak. Myślę, że napięcie rośnie. Bo jesteśmy coraz bliżej tej kategorii. Coraz bliżej, tak. I już niedługo będziemy wiedzieli, kto w tym roku otrzyma Oscara za najlepszy film międzynarodowy. A na scenie w Dolby Theater właśnie piosenkę z filmu Harriet zaśpiewała jej współautorka, Cynthia Erivo. Erivo nominowana także w kategorii pierwszoplanowa rola kobieca. Jeszcze później niż z kategorią najlepszy film międzynarodowy przekonamy się, kto dostanie w tym roku Oscara za piosenkę. No i to jest taki moment troszeczkę zatrzymania emocji, bo występy na scenie, a my czekamy. Ale to był na... bardzo emocjonujący występ, tak, to musimy chyba powiedzieć. My czekamy na kolejne. Cynthia Erivo świetnie śpiewa. Rozstrzygnięcia, za chwilę efekty specjalne, a potem już prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni w tej planowanej kolejności właśnie. Może to są właśnie te niespodzianki, których oczekiwaliśmy, te zmiany, które wprowadzają producenci show w kolejności kategorii, które na początek ogłaszali. To by źle świadczyło o tych nagrodach. Prawda? Gdyby to były jedyne niespodzianki. No ale na razie niestety tak jest. Prawie już 10 minut po godzinie 4 słuchamy dzisiaj w Nocy Oscarów w trójce piosenek nagrodzonych Oscarami. Tak jak ta. Irene Cara, Fame, Oscar z 1980 roku. Została nam jeszcze jedna nominacja dotycząca kategorii muzyka i to film, który w tym roku jeszcze nie otrzymał ani jednej statuetki. Może... A ma szansę na dwie, natomiast to jest jedna nominacja, która nam została, ale 53. dla Johna Williamsa za muzykę do filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie. A o muzyce filmowej Johna Williamsa opowiada Wioletta Myszkowska. W wywiadzie dla serwisu Verity.com John Williams powiedział, że gdyby 40 lat temu ktoś powiedział mu, że ma napisać 25 godzin muzyki do serii filmów, stwierdziłby, że to niemożliwe, że nikt nie potrafiłby tego zrobić. A jednak 25 godzin, ponad 50 tematów przewodnich i 9 filmów z sagi Gwiezdnych Wojen. A wszystko zaczęło się w 1976 roku na ranczu George'a Lucasa. Reżyser poprosił o kompozycje nawiązujące do muzyki klasycznej z dużą orkiestrą. Williams stwierdził wtedy, że to nie zupełnie w jego stylu, ale wykona zadanie najlepiej jak potrafi. Odwoływał się do Verdiego, do Dworzaka, Wagnera i jego leitmotywów. Bywało, że zamieszczał w nich drobne wskazówki dotyczące relacji pomiędzy bohaterami. Niektórzy fani z dobrym słuchem twierdzą, że nikt tak nie spoileruje kolejnych części sagi jak maestro swoimi kompozycjami. Fani potrafili usłyszeć podobieństwa pomiędzy tematem przewodnim Luka i Dartha Vadera, czy Luka i Lei. W przypadku tej ostatniej pary, pomiędzy Nową Nadzieją a Powrotem Jedi musiała nastąpić pewna korekta. Williams wiedział, że bohaterowie będą sobie bliscy, ale pomylił się co do charakteru ich relacji. Dlatego temat Lei w późniejszych wersjach brzmi o wiele mniej romantycznie. W najnowszej trylogii też było wiele niejasności. Na przykład do samego finału ostatniej części sagi, Skywalker Odrodzenie, nie było wiadomo, kim okaże się jedna z najbardziej niejednoznacznych postaci, Kylo Ren, rozdarty pomiędzy jasną i ciemną stronę mocy. Może dlatego to właśnie jemu dostało się najwięcej motywów przewodnich. Fani rozkładali też na części pierwsze motyw głównej bohaterki, Rey, w poszukiwaniu wskazówek dotyczących jej pochodzenia. Jeśli Williams takie zostawił w Przebudzeniu Mocy, to w Skywalkerze Odrodzeniu straciły one sens. Ta część Gwiezdnej Sagi zasłynęła z tego, że już po napisach końcowych uformował się ruch nieusatysfakcjonowanych fanów, którzy żądają opublikowania pierwszej reżyserskiej wersji filmu. Po drugie, chcą komentarza dotyczącego domniemanej pierwszej wersji scenariusza, która miała wyciec do internetu i znacznie różniła się od tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Między innymi w kwestii tego, czyją krewną jest Rey i kim stał się Kylo Ren. Te zmiany zamknęły Williamsowi drogę do zabawy tematami i wskazówkami dla uważnych słuchaczy. Muzyka z Gwiezdnych Wojen nie tylko była wielokrotnie doceniana przez Akademię kolejnymi nominacjami, ale oczywiście zapisała się na zawsze w historii popkultury. Fanfara tytułowa, która rozpoczyna każdą część sagi, czy Marsz Imperialny, który z czasem stał się w popkulturze uniwersalnym tematem przewodnim czarnych charakterów. John Williams wiele razy mówił, że chciałby ukończyć swoje gwiezdne dzieło, napisać muzykę do wszystkich części sagi, jeśli będzie miał taką szansę. Udało się. przypomnieliśmy muzykę Johna Williamsa z filmu Gwiezdne Wojny, ale oczywiście ta kategoria wciąż jeszcze nie rozstrzygnięta. Ten Oscar przed nami, Oscar za najlepszą muzykę oryginalną. No i myślę, że teraz też tu w naszym trójkowym studiu, tak jak siedzimy we trójkę, te emocje rosną, bo to właśnie chyba ten moment za chwilę. No za chwilę, ale jeszcze pewnie chwilę poczekamy, bo na razie w Los Angeles przerwa reklamowa. A ja przypomnę może przy okazji. Ten moment, bo nie powiedzieliśmy jaki. No najważniejszy. Ale mówimy o nim od początku właściwie. Najlepszy film międzynarodowy. Ja przypomnę, że w studiu jest z nami Jakub Socha, krytyk filmowy, dwutygodnik.com. I powiedzmy o Oscarach, które zostały wręczone przed momentem, bo zostały wręczone dwa. Charakteryzacja i fryzury. I pierwszy Oscar dla filmu Gorący temat, a nieco wcześniej trzeci Oscar dla filmu 1917, tym razem za efekty specjalne. Ja bym chciała oddać sprawiedliwość też współpracownicom Kazuhiro, który, przypomnę też laureat już Oscara, bo to on zmienił Garego Oldmana w Winstona Churchilla, ale też Anne Morgan i Vivian Baker odbierały razem z nim w tej kategorii charakteryzacja i fryzury Oscara, ale jakoś nie zmieściły się w czasie i tylko Kazuhiro miał okazję podziękować za Oscara, to my w takim razie jeszcze raz wymienimy Anne Morgan i Vivian Baker za charakteryzację i fryzurę do filmu Gorący temat. I rzeczywiście efekty wizualne to 1917. Póki co te podziękowania są takie dość zdawkowe, prawda? Jest tak jakby wszystko dość takie kurtuazyjne, tak. Nawet niektórzy się nie mają szansy wypowiedzieć, bo jednak ten czas jest bardzo ograniczony. Rzeczywiście, ale ja jeszcze bardzo czekam, oprócz tej kategorii, na którą wszyscy czekamy, bardzo czekam też na występ Billie Eilish, bo tak jak mówiłam już na początku naszego spotkania dzisiejszego, być może ona zaśpiewa piosenkę z nowego Bonda, 25, kto wie, nie czas umierać, taki będzie tytuł tego filmu. No ale to wszystko jeszcze też przed nami. Warto by było chyba jeszcze wspomnieć, że ten film Gorący temat to jest chyba jeden z niewielu filmów, który, znaczy tego się domagano dziennikarzy piszący o Oscarach, że Oscary trochę się odwracają od tego, o czym się mówi teraz w przemyśle filmowym, a to jest film, który jednak podejmuje temat mitu i może nie jest to jakieś wybitne kino, ale na pewno takie, które trzyma rękę na pulsie tego, co się teraz dzieje. No i rzeczywiście ta perspektywa, którą też widzieliśmy w innym nieco ujęciu w serialu, tak, tego samego tematu dotyczącym gorący temat, tylko Na cały głos, taki tytuł nosił ten serial z Russellem Crowe i Naomi Watts w rolach głównych, a tutaj mieliśmy Charlize Theron nominowaną, jeszcze zobaczymy, co się wydarzy w kategorii pierwszoplanowa rola kobieca, za rolę Megyn Kelly. Zresztą właśnie myślę, że to ta postać zadecydowała o tym i ta charakteryzacja, że tutaj Kazuhiro i Anne Morgan i Vivian Baker dostali Oscara za charakteryzację, ale też Margot Robbie była nominowana w kategorii drugoplanowa rola kobieca, a tymczasem Penelope Cruz na scenie w Dolby Theatre i na jej kopercie widzimy napis najlepszy film międzynarodowy, więc myślę, że no i jako pierwszy zgodnie z alfabetem jest wymieniony polski film Boże Ciało. Przed nami wręczenie Oscarów właściwie w tych kategoriach, które wzbudzają największe zainteresowanie, największe też emocje. Oczywiście na końcu najlepszy film, ale wcześniej jeszcze aktorka, aktor w rolach pierwszoplanowych, reżyser, piosenka, muzyka. Te prezentowaliśmy już dzisiaj wszystkie nominowane w tym roku do nagród Akademii. No i właśnie za chwilę poznamy laureata w kategorii najlepszy film. Nie są to nędznicy, nie jest to Kraina Miodu, nie jest to Ból i Blask, nie jest, jest to, proszę Państwa, niestety Boże Ciało. Jest to oczywiście południowo-koreański film Parasite. Zgodnie z przewidywaniami, to przypominam też ciągle nominacja w kategorii tej ostatniej. Może to będzie ostatnia niespodzianka film tego wieczoru. Tak. Chociaż trudno sobie wyobrazić, że film, który zdobywa statuetkę w tej kategorii, wygrywa też w tej głównej. Tak, bo rzeczywiście mówiło się trochę, te takie nasze pobożne życzenia były takie, że może gdyby zagłosowano Parasite, na Parasite tej głównej, głównej, mówię oczywiście w cudzysłowie, no ale wiemy, że to jest ważna kategoria. Gdyby tak się głosy rozłożyły, że Parasite tam wygrywa, to być może rzeczywiście Boże Ciało miałoby szansę na to, żeby wygrać. Bardzo się cieszę, że mimo wszystko, bardzo się cieszę, że Bong Joon-ho jest teraz na scenie i jego tłumaczka także, i że odbiera tego Oscara. Pierwsza nominacja dla Korei Południowej i od razu sukces, no ale to film znakomity, więc trudno się dziwić, że w ogóle filmy w tej kategorii tak pokazują całą tak jakby paletę w ogóle tego, co ma do zaoferowania kino, tego najlepszego, co ma do zaoferowania kino, bo jest tu i świetny film dokumentalny, prawda, i takie kino stricte społeczne, czyli Nędznicy, i właśnie taki film jak Parasite, który jest bardziej jakimś rodzajem przypowieści, i film Komasy, który też jest świetnym filmem. Więc to też się chyba rzadko zdarza w tej kategorii. Czasami było tak, że były 2-3 filmy takie, które rzeczywiście były niezłe, a czasami coś, tak przypadkowego. Coś przypadkowego. No jeszcze Ból i blask Almodovara. Tak, tak. Muszę przyznać, że dla mnie wielką przyjemnością jest zawsze obserwowanie i patrzenie na to, jak Antonio Banderas gra po hiszpańsku, więc już samo to było dla mnie, przyciągało mnie do tego filmu, no ale oczywiście ale więcej Antonio zalet Banderas ma ciągle jeszcze szansę na Oscara. Tak, a my liczymy na niespodzianki. Aktorskiej. Zobaczymy, jak to będzie. 27 minut po godzinie 4. Niestety wiemy już, że Boże Ciało nie wróci z Los Angeles. Twórcy tego filmu nie wrócą z Oscarem. No ale nominacja i tak jest ogromnym sukcesem. Jest ogromnym sukcesem. I najważniejsze, że tak duża polska ekipa mogła zaprezentować się Amerykańskiej Akademii Filmowej i wielu znakomitym twórcom. Na pewno będą mieli co wspominać i pewnie też w Trójce. A za chwilę nieco dłużej porozmawiamy o właśnie filmie Parasite w Nocy Oscarów w Trójce. Będzie też okazja, by nauczyć się właściwej wymowy nazwiska tego reżysera. Na razie... Tak, bo przypomnimy twórczość Bong Joon-ho, a teraz... Na razie piosenka z tego filmu. Parasite. Thank you. Ja wymawiam Bong Joon-ho i pamiętajmy, że Bong to jest jego nazwisko, Joon-ho to jest imię. Mówi znawca kina azjatyckiego Marcin Krasnowolski. Nazwiska naszego bohatera lepiej się nauczyć. Najwyższy czas, a czy taki sukces tego 50-latka pochodzącego z miasta Daegu to zaskoczenie? Znaczy dla mnie bardziej zaskoczeniem jest to, że Bong Joon-ho stał się no, gwiazdą światowego kina tak późno tak naprawdę. Ja widzimy ażumana IP time, amore koszotta tydzień. Wi-Fi go. Musimy pamiętać, że on zadebiutował dokładnie 20 lat temu i o ile jego debiut jeszcze, powiedzmy, jest mało znany, to jego już drugi film, czyli Memories of Murder, Zagadka zbrodni, no jest absolutnym arcydziełem. Jest to według wielu krytyków, także według mnie jego najlepszy film nadal. Jest to film, który pokazał, jak bardzo no, ten młody wówczas twórca właśnie jak fantastycznie czuje materię filmową i jak z jednej strony jak świetnie potrafi żonglować gatunkami filmowymi, wykorzystywać filmową tradycję, nie tylko koreańską, ale także tą hollywoodzką, mainstreamową. A z drugiej strony to, że on przy tych grach gatunkowych porusza bardzo ważne problemy dla swojego narodu, czyli dla Koreańczyków. 그래서 그런 건지 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나 확 하고 떠올랐는데. Kino Bong Joon-ho to za każdym razem świetny pomysł, świetny scenariusz, gatunkowa sprawność, zabawa konwencją i najczęściej naprawdę ważny temat. Część krytyków zarzuca zresztą Bong Joon-ho, że jego filmy, świetne, są jednak wykalkulowane, skrojone pod najbardziej palące problemy. Zostawmy jednak te uwagi krytyczne. Poza Parasite, czytelną satyrą na nierówności ekonomiczne, z którymi boryka się przecież prawie cały świat, nie tylko Korea Południowa, o której opowiada film, mamy także na przykład dystopijnego Snowpiercera, opowieść o totalitaryzmie panującym w rozpędzonym pociągu, który nie może się zatrzymać. W filmie zagrała Tilda Swinton. Passengers, I belong to the front. You belong to the tail. No tak, Snowpiercer był filmem wyjątkowym i rzeczywiście był dla Bong Joon-ho przełomem, jeżeli chodzi o jego odbiór na świecie, poza Koreą. Często się pisze o Snowpiercerze, że jest to film hollywoodzki. Nie jest to prawda, nie jest to film, który miał jakiekolwiek finansowanie z Hollywoodu. Był to film, w którym Korea Południowa chciała jakby wyjść poza swój kraj i zdobyć właśnie rynki światowe. On był nagrywany w praskim studio i no, zatrudnienie gwiazd hollywoodzkich rzeczywiście było sposobem jakby, żeby zdobyć nowe rynki. Ten film był także ekranizacją francuskiego komiksu, więc powiedzmy zarówno Bong Joon-ho, jak i Korea wyszły poza Koreę Południową. I wtedy faktycznie ludzie zwrócili uwagę na to, że Bong Joon-ho jest zdolnym reżyserem. I mam wrażenie, że także w Polsce on zaistniał. Ale musimy pamiętać, że parę ładnych lat przed Snowpiercerem on zrealizował już film The Host Potwór. On był w polskich kinach zresztą, ale jakoś tam przemknął niezauważenie. Był pokazywany także na Nowych Horyzontach w takiej sekcji Nocne Szaleństwo i to było rzeczywiście no, nieprzypadkowo właśnie w tej sekcji. Znakomity film o potworze, który paraliżuje miasto. No tak, i to był trzeci film Bong Joon-ho. On, żeby go zrobić, musiał kinematografię koreańską jakby wynieść na wyższy poziom, to znaczy musiał stworzyć w ogóle efekty specjalne, które nigdy na taką skalę w kinie koreańskim nie były przygotowywane do filmu i to się udało znakomicie. Ten potwór, no on jest niesamowicie jakby rzeczywiście przedstawiony. Jest to wizja bardzo atrakcyjna. No i tak jak wspomniałeś, jest to film rozrywkowy, jest to film jakby w gatunku monster movie. Ale z drugiej strony Bong przemycił tam mnóstwo takich współczesnych tematów, problemów, które nurtują Koreańczyków. Nikt się nie spodziewał tego, że ten film zostanie obejrzany przez 13 milionów widzów samej Korei, czyli można powiedzieć co czwarty Koreańczyk na ten film poszedł. Our super pigs will not only be big and beautiful, and most importantly... Przedostatnim w dorobku reżysera filmem jest Okja, zrealizowany dla Netflixa tym razem. Pełny metraż w gwiazdorskiej obsadzie. Znowu Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal czy Paul Dano. To głos przeciwko przemysłowej produkcji jedzenia, a ściślej mięsa. Premiera na konkursie głównym w Cannes. Bong Joon-ho, wchodząc jakby na plan filmowy, zapewnił sobie u producentów absolutną wolność artystyczną, ale ta historia jest bardzo, bardzo jakby autorska rzeczywiście, to znaczy pod tą warstwą blockbustera mamy no, takie przemyślenia na temat faktycznie tego corporate farmingu, który faktycznie jakby no, jest przemysłem absolutnie nieludzkim. Wiem, że to była historia, która Bong Joon-ho jakby on chciał ją osobiście opowiedzieć, on kiedy zaczął robić research do tego filmu, na dłuższy czas przestał w ogóle jeść mięso, kiedy dowiedział się, jak to wygląda rzeczywiście od podszewki. Musimy też pamiętać, że Bong Joon-ho jest z wykształcenia socjologiem. To jest bardzo widoczne. Dla niego najważniejsze, ja mam wrażenie, z jednej strony jest to, żeby świetnie się bawić jakby właśnie kinem i sposobem opowiadania, a z drugiej strony zawsze ma jakiś głęboki jakby cel i przekaz w swoich filmach. Noc Oscarów w Trójce. Dobry wieczór, Alan Starski. Serdecznie zapraszam na Noc Oscarów w Trójce. Chociaż o tej porze to już bardziej dzień dobry, bo za 23 minuty godzina 5. Z Marcinem Krasnowolskim o filmie Parasite. Przypominam, już dwa Oscary ten film otrzymał za scenariusz oryginalny i teraz przed chwilą w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Z Marcinem Krasnowolskim rozmawiał Jan Niebudek. A my teraz posłuchamy muzyki z filmu Filadelfia, a potem przekażemy Państwu rozstrzygnięcia w kategoriach muzycznych. Unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Alright, this is Taylor Hackford, welcoming all the fans at Trikovo Filmovo. Trikovo Filmovo, thank you very much. Words for their net will play themselves out. Take their sinking ball and port it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You make it now. Sam się bardzo zdziwiłem przed chwilą, że to dopiero pierwszy Oscar dla filmu Joker, a to był ten największy faworyt Oscarowy po nominacjach, aż 11. Niektórzy też się dziwią, że po 92 latach to dopiero pierwszy Oscar samodzielny dla kobiety za muzykę do filmu, ale o tym już wielu rozmawiało, wielu wspominało, więc może dzisiaj tego tematu nie będziemy kontynuować. Hildur Gudnadottir to spodziewana nagroda, ale bardzo się z niej cieszymy i w pełni zasłużona. W znakomitym też towarzystwie zdobyta, prawda? Tak, tak. Konkurencja była wielka, ale rzeczywiście to jest też chyba najlepszy moment, by wrócić do tej pięknej muzyki z filmu Joker. Bo za chwilę też będziemy wracać do jednej z nominowanych w tym roku piosenek, ale na razie ten utwór, który wiele zmienia w filmie Joker. Utwór noszący tytuł Bathroom Dance. Hildur Gudnadottir otrzymała Oscara za najlepszą muzykę, oczywiście do filmu Joker. A Elton John i Bernie Taupin otrzymali Oscara za najlepszą piosenkę do filmu Rocketman, I'm Gonna Love Me Again. To czwarta nominacja i drugi Oscar dla Eltona Johna i pierwsza nominacja i pierwszy Oscar dla Berniego Taupina. To wróćmy do tej jedyny piosenki. Jedyny raczej Oscar dla filmu Rocketman. Tak, czyli tak jak powiedziałeś, 100% normy i 100% największy wygrany Oscarów. Elton John, Bernie Taupin. Przy okazji można sobie przypomnieć całą ścieżkę dźwiękową znakomitą do filmu Rocketman. Przypomnę, że w filmie Rocketman Eltona Johna zagrał Taron Egerton i to on wykonuje większość piosenek. Jesteśmy już właściwie na finiszu, jeśli chodzi o 92. Oscary. Przed nami najważniejsze kategorie. Wróćmy na moment do krytyka filmowego Hollywood Reporter Scotta Feinberga, którego Marek Wałkuski zapytał o te typy w kategorii najlepszy film. Oczywiście faworytem jest... Ale wiesz, chyba wcześniej na kogo ogłosimy tego kolejnego Oscara, bo właśnie w tym momencie... Za reżyserię. Poznaliśmy najlepszego reżysera, no i myślę, że to może być niespodzianka. Bong Joon-ho, Parasite. Kolejny Oscar dla tego koreańskiego filmu. Jakubie, niespodzianka? No to... Wydaje mi się, że tak. No, pokonał takie nazwiska Tarantino, Mendes, Scorsese. Jakby to wydawało się, że wśród nich się rozegra ta walka. A tu nagle reżyser, który zaczynał w kinie arthouse'owym, później miał jaką lekką przygodę z kinem amerykańskim i później wrócił znowu do siebie i tym filmem nakręconym w Korei Południowej tak jakby wrócił znowu do Hollywood i zatriumfował. To jest bardzo ciekawe to, jak się rozwija ta kariera jednego z najbardziej oryginalnych twórców kina artystycznego obecnie. No i widać, że jest zaskoczony i bardzo wzruszony. Trzy Oscary dla filmu 1917, trzy Oscary dla filmu Parasite, no ale te naprawdę bardzo prestiżowe. Scenariusz oryginalny, film międzynarodowy, no i teraz najlepsza reżyseria. Może to ciągle może nie koniec. Może to rzeczywiście nie koniec, to wróćmy do Scotta Feinberga z Hollywood Reporter, którego Marek Wałkuski zapytał o to, o kogo typuje na zwycięzcę w tej kategorii, której zwycięzcę poznamy jako ostatniego, to znaczy najlepszy film. Oczywiście wszystko wskazywało na to, że 1917. Dlaczego na przykład nie Quentin Tarantino? Myślę, że to będzie bardzo wyrównana stawka między 1917 pewnego razu w Hollywood, być może także Jojo Rabbit. W ostatnich latach trudniej to przewidzieć, bo odkąd w kategorii najlepszy film przyznawanych jest więcej niż 5 nominacji, zmieniono także sposób wybierania zwycięzcy. Członkowie Akademii już nie wybierają jednego filmu, ale oceniają całą dziewiątkę od ich zdaniem najgorszego do tego najlepszego filmu. Potem głosy są ważone i film, który wcale nie musiał być u większości pierwszy, ale był na czołowych miejscach, ostatecznie wygrywa. Próbują osiągnąć konsensus, wybierając film, który wszyscy co najmniej lubią. Podobnie głosuje Gildia Producentów, przyznając swoje nagrody, a u nich wygrał 1917. Wygrał też u głosujących tradycyjną metodą reżyserów, krytyków, a także na Złotych Globach i brytyjskich BAFTAch. Wszystko zdaje się wskazywać na 1917, ale Amerykańska Akademia Filmowa to wciąż grupa przede wszystkim pochodząca z Hollywood, więc może się skłonić ku filmowi, który rozgrywa się w tym miejscu. Przekonamy się już niedługo. Jeszcze tylko aktor, aktorka i film. I film. Chociaż jeszcze jakiś występ muzyczny miał być zaplanowany, ale parę niespodzianek, jeśli chodzi o przebieg tej gali, już nam twórcy i producenci zgotowali. Na razie Bong Joon-ho bardzo wzruszony. I oddaje hołd kolegom po fachu. Tak, tak na to. Martin Scorsese bardzo się roześmiał w pewnym momencie. Jest to wzruszający moment na pewno i no, teraz właściwie z większymi nadziejami na niespodziankę chyba czekam, tak, na to, co się wydarzy. Szczególnie, że Tarantino i Scorsese niejednokrotnie wypowiadali się, że są ogromnymi fanami jego dokonań, więc to tak jakby to też jakoś wszystko się dobrze zgrywa. Na razie zauważę, że Irlandczyk nie otrzymał jeszcze w tym roku żadnej statuetki. Pewnego razu w Hollywood tutaj wypada lepiej, bo dwie dla Brada Pitta i również za scenografię. Za 4:05, na co skarą w trójce, do 6:00 wszystko będzie już jasne. Have I been sleeping? I've been so still. Afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be. To comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move. And as a child, I danced.